Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo, hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo, nawala na nang saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Sa'yo, ito nang huling awit na kanyang marinig, ito nang huling tingin at ati siyang kinikilig, ito nang huling araw ng mga yakap ko't halik, ito na sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo, hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Sa'yo, ito nang huling awit na iyong marinig, ito nang huling tingin na dati kang kinikilig, ito nang huling araw ng mga yakap ko't halik, ito na ingatan mo siya.